play. Thank you. liboso na pamba makambo nasusu kaka na komonisa somita nakwi kojeje mabe ya baninga na ngai na mokili mpo ngai moko nayebaka mabe na ngai te mpo nazali nzambe te moshe bakisu somida bakolelaka paradiso miso na nse tokoinana mpo na nino misu mpe sanguya tolingana matate sila totika masumu peshe lukela biso nzela totika mposa na pamba makambo na sesu kaka na komonisa

la dure. Oh, Lekisa yo kone kakana barabara na biso te o te march na yo eko pesa kanga liboma o mama. Voy a bolingo la copa. kati ya famille na ngai tala molongo ya baleki sima na nga omami natali différence ya bambula ya ngai na yo nabangi bombanda na baleki dinite na Jules de Maillé-Blo.